إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ورد في صحيح ابن ماجه عن أنس رضي الله عنه قال غلى السعر في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا يا رسول الله قد غلى السعر فسعر لنا فقال إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق وإني لأرجو أن ألقى ربي وليس أحد يطلبني بمظلمة في دم ولا مال وفي صحيح أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل فقال يا رسول الله سعر فقال بل أدعو ثم جاءه رجل آخر فقال يا رسول الله سعر فقال بل الله يخفض ويرفع وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد عندي مظلمة حديث يا كوانزا يا أنس رضي الله عنه anasema ghala as-si'ru fi ahdi rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, bei zilipanda, bei za bidhaa zilipanda katika zama za mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Faqalu, masahaba wakamwambia mtume sallallahu alayhi wa sallam ya rasulallahi sa'ir lana, wakamwambia qad ghala as-si'ru ya rasulallah fasa'ir lana, bei zimepanda za bidhaa, ya rasulallah tuwekee bei za chini. Faqala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam inna allaha huwa almusa'iru alqabidu albasitu arraziq, Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mwenye kuweka bei, yeye ndiye mwenye kuzuia, yeye ndiye mwenye kuachilia akatoa, yeye ndiye mwenye kutoa riziki. Na mimi natarajia kukutana na Mola wangu hali ya kuwa hakuna yoyote atakayenidai mimi kwa dhulma ya damu wala ya mali. Hadithi ya Abi Huraira fi sahihi Abi Daud aliposema jaa rajulun faqal ya rasulallahi sa'ir, alikuja mtu mmoja sahabi kwa mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam na kumwambia ya rasulallah weka bei. faqala bal ad'u, bali mimi namuomba Allah. Kisha akaja mtu mwingine akamwambia vile vile, ya Rasulullah sa'ir, weka bei. Mtume SAW akamwambia bali Allahu yakhfidhu wa yarfa'u, Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayepandisha, ndiye anayeshukisha bei na kupandisha bei, na mimi natarajia kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala, na hakuna yoyote atakaye nidai mimi kwa dhulma yoyote nitayo mdhulumu. Ndugu zangu Waislam, wanasema maulama, hadithi hizi mbili zina faida nyingi. Mimi nitaelezea faida tatu tu kulingana na wakati, lakini hadithi hizi mbili zina faida nyingi. Faida ya kwanza ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala, sala la kupanda kwa bei za bidhaa na sala za kuwa chini bei za bidhaa, masala haya yako katika mikono ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa bei zitapanda za bidhaa na ikiwa bei zitashuka za bidhaa, yote haya ni kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Masala haya yanamhusu Allah subhanahu wa ta'ala. Ni katika sifa za Allah subhanahu wa ta'ala kuzuia, na ni katika sifa za Allah subhanahu wa ta'ala kuachilia. Na tunajua kwamba Allah subhanahu wa ta'ala akikunjua riziki zake, akafanya nyingi riziki zake na bidhaa zikawa nyingi, bei zinakuwa chini za bidhaa hizo. Na tunajua kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anapozuia riziki, akapunguza bidhaa katika masoko, bei za vitu vile na bidhaa zile zinapanda kutokana na uhaba wa riziki hizo na kutokana na uhaba wa bidhaa hizo. Ndugu zangu Waislamu, Allah subhanahu wa ta'ala yukallibu al-layla wan-nahar, Allah anageuza usiku na mchana, na Allah subhanahu wa ta'ala anageuza pia bidhaa za duniani, anazigeuza, mara anazipandisha, mara anazikushukisha, kaifa yasha, vyovyote anavyotaka yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, ikiwa tumeshajua kwamba masala hayo ni ya Allah subhanahu wa ta'ala, tunatakiwa tufanye vipi? Wajibu wetu ni kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala mara kwa mara akithirishe riziki, akithirishe bidhaa ili bei ziwe chini. Ni wajibu wetu kumwelekea Allah subhanahu wa ta'ala na kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala mara kwa mara azidishe na kukithirisha bidhaa, iwe ni vyakula, iwe ni vitu gani, vikithiri, Allah vikithirishe ili bei ziwe za chini. Tusibakie hivi hivi tunalalamika, tunalalamika na kushtakiana bila kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Hilo halitatusaidia kama hatumuombi Allah subhanahu wa ta'ala jambo hilo la kukithirisha bidhaa ili bei zishuke. Sababu dua ni jambo la lazima, ndugu zangu Waislamu. Dua ni jambo la lazima. Mtu anapopata matatizo, watu wanapopata matatizo, wamuelekee Allah subhanahu wa ta'ala kumuomba ayaondoshe matatizo hayo. Hakuna kumuelekea kiumbe, ni kumuelekea Allah subhanahu wa ta'ala. Dua, dua ni silaha ya mu'min, bali dua ni ibada ya lazima. Lazima tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atuondoshee matatizo yetu. Waqala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama madakhirin. Mula wenu anasema niombeni, nitakujibuni dua zenu. Waqala rabbukum ud'uni, amri ya Allah subhanahu wa ta'ala kwamba tumuombe yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Wale ambao wanafanya kibri na kuniomba, sayadkhuluna jahannama madakhirin, wataingia jahannam hali ya kuwa ni madhalili. Kwa jambo la kumuomba Allah ni jambo la lazima. Lakini pia ndugu zangu Waislamu, ni lazima tumche Allah subhanahu wa ta'ala, tumtii Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutekeleza amri zake na kuacha makatazo yake. Hili jambo litatia baraka ya kuzidi bidhaa na kupungua bei za bidhaa hizo. Ikiwa tutamcha Allah subhanahu wa ta'ala na kumtii Allah subhanahu wa ta'ala pamoja na dua na kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala, ataleta baraka, bidhaa zozote zitakithiri na kushuka bei zake. Yakulu Allah subhanahu wa ta'ala, walau anna ahla alqura amanu wattaqaw lafatahna alayhim barakatin minas samai wal ardh walakin kadhabu faakhadhnahum bima kanu yaksibun. Lau watu wa miji wangeamini na kumcha Allah, walau anna ahla alqura amanu wattaqaw, imani peke yake haitoshi, lazima takwa. Walau anna ahla alqura amanu wattaqaw, wangeamini na wakamcha Allah, tungewafungulia baraka za mbingu na ardhi, mvua ingekuwa inashuka, mimea inamea, mazao mengi, bidhaa nyingi, vyakula viko chini, kwa sababu ya baraka za Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu ya kumwamini na kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Walakin kadhabu, lakini watu walikadhibisha, faakhadhnahum bima kanu yaksibun, tukawaadhibu kwa sababu ya yale waliokuwa wakiyafanya ya kumkadhibisha Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imamu Sa'di rahimahullah katika tafsiri hii, faakhadhnahum bima kanu yaksibun, qala bil'uqubat walbalaya wa nazi'il barakat wa kathratil afat wa hadha ba'du jazai ma kasabu. Asema adhabu hii na maafa haya na kuondoshewa baraka, hii ni jazaa na malipo ya baadhi tu walioyafanya. Qala wa illa, kama si hivyo basi Allah subhanahu wa ta'ala lau angewaadhibu bijamii ma kasabu, yote walioyafanya watu, basi angewaangamiza wote. Lakini haya ni malipo ya baadhi tu tunaoyafanya, madhambi tunaomfanyia Allah subhanahu wa ta'ala, jazaa yake na malipo yake ni haya, malipo madogo tu. Lakini lau Allah subhanahu wa ta'ala angetuadhibu kwa yote tunaoyafanya na kumkosea Allah, basi angetuangamiza zote. Kwa hiyo tunatakiwa tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala, tumche Allah subhanahu wa ta'ala, tumtii Allah subhanahu wa ta'ala, ili atuletee baraka, bidhaa ziwe nyingi na bei ziwe za chini. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فايدة يا بيلي tumeelezea katika khutba ya kwanza faida ya kwanza wanayoelezea maulama katika hadithi mbili hizi tulizozisoma, hadithi ya Anas na hadithi ya Abi Huraira radhiyallahu anhuma. Tumesema faida ya kwanza ni kwamba sala la kupanda kwa bei za bidhaa na sala la kushuka bei za bidhaa, haya ni masala yanayomhusu Allah subhanahu wa ta'ala, yako katika mikono ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hiyo ni faida ya kwanza tuliyoisema. Lakini faida ya pili ni kwamba jambo la ughali wa bidhaa, jambo la ughali wa bei za bidhaa, hazikusalimika zama bora za Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake. Hadithi ya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ghala as-si'ru fi ahdi an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bei zilipanda za bidhaa katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hii wanasema maulama ni kwamba pia zama za Mtume hazikusalimika na janga hili la upandaji wa bei za bidhaa. Zama za Mtume hazikusalimika, na hii wanasema maulama ni taslia kwa umma. Hii ni taslia, ni kuwaliwaza umma kwamba janga hili la kupanda kwa bei za bidhaa pia lilikuwepo katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wanasema maulama bala au adhabu ya Allah au janga lolote linapotokea haina maana kwamba ni madhambi ndiyo sababu yake, bali linaweza likatokea janga na balaa lakini ikawa ni takfiru dhunubi nnas, kufuta madhambi ya watu bali na kupandisha thawabu zao. Hii ndio ilivyokuwa katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Si kwamba zama za Mtume pia watu walikuwa na maasi ya kama sisi, la, bali ile ni takfiru sayiat, kufuta madhambi yao na pia kupandisha na kuzidisha thawabu zao. Ndipo ilipotokea janga hilo la kupanda kwa bei katika zama za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faida ya tatu katika faida za hadithi zile ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mwenye kutoa riziki. Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mwenye kutoa riziki, bali ndiye aliyedhamini kuwaruzuku waja wake. Inna Allah huwa ar-Razzaq dhul quwwati al-matin. Allah ndiye mwenye kutoa riziki, mwenye nguvu madhubuti ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kwa hadithi hizo ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amedhamini riziki kwa viumbe vyake, iwe ni binadamu, ni watu, ni wanyama, ni wadudu. Allah subhanahu wa ta'ala ndiye aliyedhamini riziki zao. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala wa ma min dabbatin fil ardh illa ala Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin. Kila kinachotambaa katika ardhi Allah subhanahu wa ta'ala amekidhaminia riziki, iwe ni wanyama, wadudu, binadamu, riziki zao ni Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayewaruzuku. Ni faida zilizochukuliwa katika hadithi hizi mbili. Ndugu zangu Waislamu, baada ya kujua faida hizo tatu, hapa ndipo tunapojua makosa ya baadhi ya watu wanaowaelekezea vidole na kuwashambulia viongozi wa nchi kwamba ndio wanaopandisha bei za mafuta. Tunaona kwamba makosa ya baadhi ya watu ambao wanawanyooshea vidole viongozi wa nchi, aidha nchi hizi zetu za East Africa au nchi za nje, kwamba ndizo zinazohusika kupandisha bei ya mafuta. Hili ni kosa, ni kosa. Inna Allah huwa al-musa'ir, Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayeweka bei, ndiye anayepandisha na ndiye anayeshukisha bei za bidhaa. Kwa hiyo ni makosa kuwanyooshea vidole viongozi, bali hii ni maslaki ya kihawarij. Watu wanatakiwa walinde ndimi zao. Hii ni manhaji ya kihawarij ya kuwakashifu viongozi na kuwanyooshea vidole. Bali nimewasikia wengine wakisema viongozi wetu wanafanya biashara ya mafuta ndio maana wamepandisha bei. Rais gani ambaye ana petrol station ya mafuta anauza mafuta? Rais gani? Kwa hii ni kashfa kwa viongozi. Inna Allah huwa al-musa'ir, Allah ndiye anayeweka bei. Ni makosa kuwanyooshea na kuwashambulia viongozi wa nchi kwamba wanapandisha bei za mafuta. Ndugu zangu Waislamu, baada ya kujua hayo, wajibu wetu ni kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema nyingi anazotuneemesha. Ni wajibu, ni lazima tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema nyingi, ikiwemo neema ya usalama. Bado tuna usalama katika nchi zetu, bado tuna usalama baada ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha ni viongozi ndio wanaosimamia usalama wetu. Viongozi wa kila nchi ndio wanaosimamia usalama wetu baada ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lazima tumshukuru Allah kwa hilo. Lazima tumshukuru Allah kwamba kila mtu, kila siku, Allah subhanahu wa ta'ala anamruzuku chakula chake. Lazima tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. lazima tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala katika nchi zetu hizi kwamba da'wa inaendelea, walillahi alhamd, durusi zinaendelea, hatuja nyanyaswa na kiongozi yoyote. Lazima tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa masala hayo. Tusiwanyoshe vidole viongozi. Ndugu zangu wa Islam, tumshukuruni Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema nyingi anazo tuneemesha kila siku. يقول الله سبحانه وتعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Mola wenu ameshakutangazieni kwamba mkinishukuru nitakuzidishieni neema zangu. La in shakartum la azidannakum, mkinishukuru nitakuzidishieni neema zangu. Wala in kafartum inna adhabi la shadid, mkinikufuru basi adhabu yangu ni kali, nitakuadhibuni. Wajibu wetu ni kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala mara kwa mara. Ndugu zangu Waislamu, maneno ni mengi na faida kama wanavyosema maulama ni nyingi za hadithi hizi mbili, lakini wajibu wetu ni kufuata maneno ya maulama jinsi wanavyofasiri hadithi hizi. Tusiseme na tukafuata itikadi za kikhawarij tukakashifu na kuwatukana viongozi wa nchi zetu. Nasalu Mola subhanahu wa ta'ala bi asma'il husna wa sifatihi al-ula an yaj'alana min alladhina yastami'una al-qawla fattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa maulaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم اهدنا إلى الصراط المستقيم. اللهم اهدنا إلى الصراط المستقيم. اللهم اهدنا إلى الصراط المستقيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.